من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون دمخنا الله جل جلاله مسألة قیامت بیان کړه او د مسلې د قیامت د پارا بطور تمهید د الله جل جلاله علمیت او بیان شو او سره سره د مسله بیان شو چې الله قادر هم دی او قدرت هم لري بیا ور سره پرون په قدرت د الله باندې یو دلیل عقلی اغه په مخ کې آیات کې ذکر شو والله اخرجکم کې نوز د دین ارستو الله جل جلاله سنور دلائل عقلیه فقل وحدانیت قدرت او طاقت باندې ذکر کړي چې ثابت شیدا خبره چې الله جل جلاله څنګه دا خبره ذکر کیږي په دې باندې مقادر دی نبا احیا د مې تاو باندې چې کوم خلق وفات شوی دی قیامت کې دا غیب په پاسول باندې هم قادر دی نو الله ذکر کوي الم يروا ايدي نګوري ال الطير مارغان وتا مسخراتن چې دا مسخر دی فی جو السما په فضا د اسمان کې په بلنده د اسمان کې ما یمسکهن ندی ټینګړې دی لرات غرزیدونا هچا الا الله مگر صرف الله تعالی نو عقلی طور کې انسان دې مسله کې سوچو کی ندام د الله په قدرت او طاقت باندې یو مضبوط دلیل دی مرغانو ته وګوره پاوا کې مسخر او تابعی پاوا کې ګرځي حالانکه مسله دا ده چې د کم شی د پر کثافت او وزن وینا کتره تختی د ځمکې خپل کشش سکل له هغه ځان تر کاږي د ځمکې خپل کشش سکل له ته او کانه په بړولا ناغز مګه ځان تر کاږي بل شی په براولا بل شی په براولا کسیب شی چې د په برا باندې اوله نظمک په خپل کشش سکل سره غزان تر کاږي او دی بل مرغانو ته وګوره کسیب دې درانه دي بل تر په هوا د لطیف را داګه د پاسه نشي ټینګه ده هوا پر موجود ده په ځاګه خدایګه د پاسه ته ټینګه ده نشي پکا درازي او مارغان دی الله جل جلاله په لطیف او باریک هوا باندې سقیب او درون جسم والا حیوانات هغه الله جل جلاله راټینګړي الله فرمای مایوم سے کو هرنا الا الله دی پر اور زیدلی خودی پر هوا کې چاره ټینګړي دي دا الله جل جلاله ذات راټینګړي نو یو مارغان دی دو ندی درې ندی په یو ملک ندی په دې وطن کې ندی په ټول دنیا کې په زرګونو کرباو باندې اغه زناور دي په هوا کې الوتن کې ګنګټې دي مارغان دي اغه الوزی او راغورزی کې نن دوی دراغورزیدونه چاټینګ کړی دي ما یوم سکهن الا الله دین دې راټینګ کړی مگر صرف د الله جل جلاله ذات راټینګ کړی نو دار راټینګولم د الله جل جلاله په قدرت باندې یو دی زته خو یو تیلې راټینګ کنه په هوا کې نشی راټینګ ول دا الله جل جلاله کړي دا کار نو الله پرمایا لم يروا الا الطير ايدي نګور ما غان ته مسخرات ادا مسخر دی تعبیر پی جو بسما پی زاد آسمانی وردزک ہوئی چونکہ دا آسمان سر متصل لده دا مجاز ہوئی لگی آسمان سر متصل پی زاد آسمکی او آسمان مسکی چکم خلا دا ندی تا پی زاد ہوئی لگی گی دے کہ عربی کی جو وطم ہوئی خلام وطم ہوئی بلندی دا آسمان پی زاد آسمان پاغی کی اللہ جل جلال ہو را ٹنکڑی دی ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک الله فرمایي کینن پرې کار کوي چې هوا څه شي نه چې د پاسه په سور شي درون شي درانه مارغان په زرګونو کېرباو راټینګول ان فی ذلک یقینن پرې کار کوي لا آیات دلائل لی په قدرت او توحید د الله تعالی باندې لقوم یومنون دا قوم د پاره چې کوم ایمان وروړي او بل دلیل الله ذکر کوي نا دلیل د قدرت هم دی او سره سره الله جل جلاله خپل ذات هم تاسو تخي خپل ذات باندې دلایل ذکر کوي چې الله غره دا کارې کړې ده دا کارې کړې ده دا یې کړې نو دا الله په ذات باندې دلایل دی او دا الله په قدرت او طاقت وحدانیت هم دلایل دی نو الله فرمایي والله الله ذات دی جعل چې هغه پیدا کړې دي یا ګرځولې دي لکم تاسو د پارا مم بیوتکم کورون استاسو د کورون استاسو نا سکنن د اوسیدو د پاره یو معنا او یا سکنن په معنا د سبب د آرام سبب د سکون الله جل جلال هو استاسو د پاره استاسو بیوت هغه کورونا سبب د آرام ګرځولې دي دا خبره یاد ساته عربای کې بیوت جمع د بیت تا او بیت ویلکی گی مایو باتو پیهی چی پاگی گی انسان شپتی ری کمرا او کور مانای ہو که کور ندیکیم انسان آرام کئی و سکون کئی او بیا دا کانو نم دی دا خٹو نم دی دا لوٹو نم دی دا مختلف و سیزون نم بیا دو خبری دی دا که قابل غور و ساده یو خبر ادا ده الله پر مایل الله ګرځولي هلنګ تاسو په کمره مونږ جوړو کور مونږ جوړو کانی مونږ لګو ګل کارې لګي نو دا کانی چا پیدا کړی الله هر یو شی کې اصل حقیقت او روح بیانې اصل بیانې تا کو کوټه کانی لاندې باندې کړو دا کانی ولې چا پیدا کړی د دې سیمټو دا کانی ورل چا پیدا کړی تعالی د بدن طاقت چا درکو ستاپ زین کې دا معماری او پنکاری دا گلکاری چاوا جولا نو دا هر یو شیش شاعت جو گوره دا اللہ جل جلال ہو اغا مواد او دا اللہ جل جلال ہو طاقت کار فرما دے نو حقیقی منعم اللہ تلا دے دا قرون و حقیقی انعام دا اللہ دا پار دے یو مسئلہ دا یاد سا دے دوی ما خبر دا یاد سا دے سبب دا آرام او دا سکون نو قرآن دا هر یو شی اصل روح او حقیقت بیان کور دا دیده پارا دی چه آرام انسان سا حاصل کی سکون دا سکون دا پارا دی دا شپی با کی انسان سکون واخلی پا کمرا کی بیوتو کی انسان ادشی دا کلینا دا مرغانونا دا یوز ناورنا دا مرنا دا لڑمنا دا سلزینا دا گرمینا پاغی کی انسان آرام او کی نگو ہے کہ دا بیت او کمری او کور دا انسان دا باران سبب دا سکون نی نجایہ دو ساده چی پا کم کور کی سکون نی نو دا کور اصل مقصد دا غره او دا پخپل اصل مقصد بانی برابر دی اس کتا دیر پخی کمری جوڑی کری دی پجمی کی یخی او بولی کی گرمی تب کی دا پاتی کی دو نی او بل طرف تتایی او کچه کمرا جوڑا کری دا چی اغب پجمی کی گرم دا پوڑی کی یخ دا نکم یو کې سبب او سکون دی پرې کچا کې دا پخې جری دا اسې کوه کې مال زای کول ځکه کور دې ده پاره د سبب او د آرام او د سکون نو چې پګم یو کور کې کپېسي کمی لګی دي او کزيات لګی دي او چې کله انسان ته په هغه کې سکون او آرام وي نو د کور اصل مقصد حاصل لی. او کته به ډېر ټایلو نه ولګي ډېر زیب او زینتو کې او پا اغی کے تت سکون نشتا او پتے کیا رہا بلکہ تا پتے غم کی اغا کور ساتے اته سم چونه جوړ کړې دا غې د پاسه ناشته او ته د هغه کور څوکیداری کې کچ ته ځین هم دا غې څوکیداری کې او څوکیدار دې مولا ساتل دي ناغي مثال لټانې دا غې مثال لکور نه دي خبر امزان زين درال نکور د پر د سکون دې چې انسان پاره کې سکون واقع الله دا اسباب د پر د سکون او د آرام ګرځولي یو دا چې اتاته یو د کور چې کوم مېرمنې اغم الله د سکون لپاره ګرځولې هغه الله یې وشتمه سي لپاره کې ویلې دي چې دا الله د آیاتونو نه دا خبره ده د نه خو د دلایلونه چې الله تاسو د نفسونو نه تاسو لپاره به بیان ګرځولې دي پیدا کړی لې تسکونو الیها چې تاسو دې طرف ته سکون حاصل کړي نه چې د کمی یوې خزنه سړی ته سکون او آرام وي سړی د بار نه راشي سکون سره شي آرام سره شي آرام او راحت وته ملو شي د کور ولا طرفا نو د دې واده او د دې کور ولا اصل مقصد حاصل او کله بار خوشحالي او کور دلل شي په تکلیف شي نو د دې کور ولا اصل مقصد حاصل نه دي نو د کور او د کور ولا د دې دوالو الله جل جلاله اصل روح سکون یاد کړي کله کور ولا هم د سکون نه پر او کور هم د پر دو سکون دی کده دې دوالو مقاصد وی نه پوهې چې دا سړی کور والم دی او کور والم شته او کنه دې دې په کور کې سکون نه کور ساتي خبر هم ځان تراله نو دا کور کور نه دې په کې خپل سکون او کنه وته دا کور والا سکون نه سکون حاصل لې نو پوهې چې دې واده کړي نه دې سره نه واده کړي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام او الله جل جلاله ګرځولې دي ستاسو د پاره من جلود الانعام د چمړو د سرمنو نه د چمړو د سارونه د چارپایانو د چمړو نه بویوتن کورونا تستخفونها چې تاسو سپک غنه اغه لرا یوم ذعنکم پرز د سفر تاسو باندې و یوم اقامتکم او پرز د حضر تاسو باندې د ادری دوستا سو باندې نو په حالت د سفر کې د عرب متعلق بیان کړي او د هغه زمانه بیان کړي دا د هغه زمانه یو نعمت الله بیانې دګي چې څنګه الله په خپل قدرت دلیل بیانې نو وسره وسره تذکیر بلا نام هم کړي بلا نعمت الله خپل نعمتونه ذکر کړي نو په هغه زمانه کې عرب تعالی ترغیب ور کوي په دې سره چې تاسو باندې ګوره دام الله نعمت کړي چ الله تاسو د پارا د چرپیانو د چمړو نه بویوت کور نه ګرځولي تاسو بیت اصل عربه کې چې سړی به کیش پاتې ری نو د دې نه بری خیمه جوړولې چمړو نه خیمه به جوړولې صاحبانو نه به جوړول کمرې به جوړولې د چمړو نه تاسو د علاقو کې برمن لیدري کټونه دیم خلک جوړي چمړم نه در مختلف سيزونه دي جوړي ندی به کمرې جوړولې ینه خیمه وغیرہ به جوړولې نو الله په هغه نعمت بیانې چې الله پیدا کړی دي ستاسو لپاره ګرځولې دي د چمړو د چار پایانو نه بیوتن کورونه خیمه او صاحبانو نه او دې کور کې دا پیدا چون کې دا سفر کور دی نو دا سفر کور داسي چې انسان یو ځای کې خیمه لګې چې دین ځان سره والی سپک غونته کور دی الله وی تستخفونها دا تاسو سپک مو مې سپکې غنه یو مزانی کوم په یو پیاز د سفر تاسو باندې چې سفر کوي نو خیمه را غونډه کې خپل ته تاو کې پخپل اس او خر باندې کې د په مخ باندې څه روان شي او کال تکي و یوم اقامتکم پرز نزول تاسو باندې کور راواله کمر راواله د خر نه را کوزه کا د سروینه را کوزه کا او پړي او موګټه کو هرای کا نو پرز د اقامت باندې سپک دی او پرز د اړو سفر باندې سره سپک دی نو الله جل جلاله پتا سو باندې دا انعام کړل ومن اسوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين او الله ګرځول دي تاسو لپاره من اسوافها د وړو د دینه نو وړه بچا باندې پګړ باندې د وړو د دینه یعنی د انعام او د چرپایانو د وړو نه یعنی ګډان واوبارها او الله ګرځول دي د پښمونو د دې حیواناتونه یعنی اوخان مراد دي د پښمونو د دینه چې اوخان دی اوه هغه ولته پشم وي وا اشعارها او د ویختو د حیواناتونه یعنی د بیزونه اساسا الله ګرځولې دي تاسو د پاره د دینه اساسا سامانونه صحیح شو ومتاعن او پیدا الہین تر یو زمانی پوری نگولا دا گرد دا وڑینا بنینونا کمبلی سادری خبران دین دالا ٹوپای او دا گرنگی دا اوخ دا اغا پشمنا کمبلی بنینونا سادری وغیران واشحان احاو دا بیزو دا ویختونم بازی سیزونا اغا جوڑی گی عرب بجلول اللہ پرمائی اللہ دا دی دریو والو سیزونونا گرزولی دستاو دا پر اساسن سامانونا ومتاعن او پیدا الہین تر یو زمانی د در یو زمانه پوری انسان د دغه ویختو او د پشن د دینه چې کومه کمبلې بنینو او صدرې جوړیږي او کم سامانونه د کور مشکیزه و غیره و متاعن او نه په پیدا تر یو زمانه پوری نو مشکیزه تینا جوړ کی کټ نه جوړ کی و غیره سيزونه تر یو زمانه پوری داګې نتا سو پیدا ل نو ګور دین نعمت د الله وګوره نو په الله جل جلاله باندې کو پرم کو تاسو دماوي د دې آیات مضمون کې او دام خبره را چ الله تاسو ته ځان خي چې الله سوکته دای کړی دی دای کړی دی او دای کړی دی بل الله جل جلاله خپل قدرت او طاقت بیانې خبرم ځان تعالی او دریم مسله دې ته ویل کی تذکیر بالانعما ترعید بالانعما خپل نعمتونو سره ترغیب ورکول الله وی ایمان راړې تاسو ته ترغیب درکوم دا نعمت مې ربا نکړې دا نعمت مې کړې او دا نعمت مې پتا سبحان نکړې والله جعل لكم مما خلق الله تعالى سوق دے بیا الله دا درې وړ خبر ذکر کړي ترېم بل انعام قدرت په طاقت باندې او الله سوق دے الله خی الله غزاد ته جعل لكم چې الله ګرځول دي مما دا اغون او مکانات و غیره نه خلق چې الله پیدا کړی دی ظلال السوري ور انسان نه خولي بیږي نه د بازو مخلوقات الله سوري ګرځولي دا ونی سوري ته انسان کینی انسان آرام حاصل کی د دیوال سوری ته انسان کینی انسان آرام حاصل کی د غر سوری ته انسان کینی نو انسان آرام حاصل کی نو دام نعمت ته الله غزاد ته والله جعل لكم الله پیدا کړی دی استاد د پاره مما د هغه مخلوقاتنا خلقت الله پیدا کړی دی نو ګرځولې دي جعل ظلالا الله ګرځولې دي سوری نو دا بل نعمت وجعل والله ګرځولې دي لکم استاذ د پاره لکم استاذ د پاره من الجبال د غرونو نا اکنانن غارونا اکنان جمع د کند غار ته ویل کی تا خانه غار سه اسوره نو عرب بدا سه کول دا عرب ګرمي الله جل جلاله عرب ته ذکر کی د سوري نعمت او د خیمو نعمت زکه د عرب ګرمه د تاسو بلیدلی د حج په موسم کې د تواب دوران کې محل کو پزان چترې نسی خبرم نه دلته دلته استاد صدرې چولې دي او ال ټلیفون کینو تاسو ته بوي چې انتهایی سخته ګرمي ده ایسې ځان ته لګولې د کمرې نه وته نشو بیګار اته بیګا قبل شپرا تر وې انتهایی سخته ګرمي ده خبرم نه دلته دا عرب ته الله وي دا غي دې مزاج مطابق والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم اللاجر ذولي لكم استاذ لپاره من الجبال بدغرونا اكنانن غارونا ته خانه سرنګان وجعل لكم الله ګرځول دي تاسو د پارا سرابیلا کمیسونه تقیکم الحر چې بچګی تاسو لره د ګرمینه دبل نه مدریم نو کمیس سرابیل سیربال کمیسونه نو کمیس و انسان د ګرمینه بچګی او د یخنه بچګی هلکه لو پر ملتا اوس نه بچګی د ګرمینه د یخنه ذکرونه نو بعض مفسرین وای د احنا ذکر د صورت په ابتدا کې شوه ده لکم فیها دفء و منافع ال تکي شوه ده نو ال ته د احنا ذکر شو او د تر ګرمه ذکر کیږي صحیح ده پرې سارو کې تاسو لپاره سره دفء ادا دفاع د بچکول دي د احنا نه د احنا سامان ده او بعض مفسرین وای نه د احنا ذکر الله ذکر او کو عربو کې ګرمي او ګرمي نو چونکه الله جل جلاله په عربو باندې خپل انعام ذکر کوي نو په عربو کې عام طور کمی سر چې انسان ځان بچکی دي سره بچکی د ګرمه د شواګان نو الله زکه پرمال الله تاسو د پر کې میسونه ګرځولې تقیکم الحر چې بچکی تاسو د ګرمه نه وسره بیره او څه میسونه نور زغره جنگی کې میسونه تقیکم باسکم چې هغه تاسو بچکی د جنگ تاسو نه د جنگونو تاسو نه په جنگ کې تاسو بچاو کو نو زغره دا په خوانه داسې کمیس کوچون کې په تورو باندې بجنګو پاګې کې بدل سي کړه وي نو کتا به سلیلا تور را او بغولا ناغه اوس پني براله هغه باندې به اثر نه کو او بعضو مفسرین لیکلي چې اول من بناه داود اول دا داود عليه السلام جوړ کړو والن له الحديد ذکا الله جل جلاله هغه اوس پنه داسې نرمه کړو لکول چې وا خبرم ده تعالی والله تعالی نو دا بل نعمت شو کذالک یتم نعمته علیکم الله بدارنګی تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کوي پوره کړ الله پتا سو باندې خپل نعمت پیغمبر رولګو معجزات ول ورکړ کتاب ال درکو واضح دلایل ذکر کو اسلام ته عزت ورکو کذالک یتم مدارنګی الله تمام کو نعمته نعمت پل علیکم پتا سو باندې سره پر لعلکم تسلمون د دې لپاره چې تاسو مسلمانان چې اسلام راړی الله فرمای په ان تولو اے پیغمبر کدی اعراض وکړو مخې واړو پتاي ایمان رانلو د اسلام نه مخ واړو فانما عليك البلاغ یقینا پتا باندې صرف رسول دی فانما فصرف عليك پتا باندې البلاغ المبين خبر واضح ول واضح رسول نو رسول په دوه قسم یو سره شمشم کوي نو شمشم د پیغمبر کني پیغمبر امت ته واضح میسج او واضح خبره بیانې الله تعالی فرمایي ها دا دومره نعمتونه ذکر شو دا ټول دی پیژن او بعض مفسرینو مزاری هودي ځکه لیکلی او عربي راغې یو باندې والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ست پوښتنه وکړه سوال یو کو نبی علیہ السلام او فرمایل والله جعل لكم مما خلق ظلال الله دا دایته وته شروع کړو والله جعل لكم من بيوتكم سكنا اغوی آو کورنه د سکون سبب د خیمه الله جل جلاله د خوانو د چملونا د خیواناتو د چملوینا دا غین سپک په کور اغوی آو خو چې کله دا ټول نبی علیہ السلام وی دي ته راوړل سره کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون دا الله نعمت دې لپاره کړی چې سره راړی اسلام راړی بس وی سړی پاسې ده ته الله نازل کړه آیاتونه فان تولوا کچری دی اعناز کوي فانما عليك البلاغ اے پیغمبر صرف او صرف پتا باندې رسول کار دي ته دي مجبور کول نشي په ایمان باندې والله فرمای یعرفون نعمت الله ثم ينكرون دوی ته الله نعمت پیژني او سره د پہچان نه انکار کوي ګوره او سره د الله نعمتونه هغه نه پیژني او که هغه اونم نه او که هغه انکار وکړي نو هغه سپکه خبره هم ګناه دی خو هغه مو سپکه خبره ده یو سره دا څنګه چې نبی اسلام سره دا کس راغلو چې دا الله د طرفه هر نعمت هر یو نعمت پیژني او سره د پیژندونه انکار کوي دا لوی جرم دی نو الله فرمای یعرفون نعمت الله دا الله نعمت پیژني چې دا د الله د جانب ده ثم ينكرون هو بیام سره د دین انکار کوي د بوتانو د پاره شپارس منی د بوتانو عبادت کوي بیام انکار کوي ګوره انکار څنګه کوي د خو د الله نعمت دی خو په الله ایمان رانلو کچره د تا نعمتونه د الله نعمتونه غنله نه دب انکار نه کو ایمان بیرولو هغه نه دل او چې کله بیا بوت اومنه پاسې دو د بوتانو لپاره شپارس منی نو دا د الله د نعمت نه انکار دی دا اعتراف نه دی اعتراف خدا دې چې الله ایمان راړي چې الله مو نعم غني په الله به ایمان راړي الله فرمایي یعرفون ثم ينكرون یعرفون نعمت الله او نعمت څه مراد ده بعضی محمد علی السلام او بعضی وی اسلام او صحیح خبره دارا چې کم نعمتونه پدی باندې هغه نعمتونه مراد دي پدی صورت کې بلاشي نعمتونه ذکر شو هغه ټول مراد دي یعرفون نعمت الله دې پیژنې نعمت ده الله ثم ينكرونها بیان دا غینه انکار کوي واکثرهم الکافرون اکثر د دې نسری کافران اوس الله دا وی اکثر کافران دي نو مطلب دا دی اکثر عنادی کافران دي خبرم ده دا دانه چې دا نور کافران دي دا نورم کافران دي خو باز داسې دي چې نقصان عقلی د وجنه کفر دي پیجنی نه سوچ نشي کوله باز دا دي چې دلیل و توازیح شوی نه دي باز دا دي د دې وجنه کافران دي چې له حد تکلیف تر رسیدلی نه دي خبرم ده تعالی او یا معنا دا ده چې ذکر د اکثرو شو مراد ته نه ټول دي ټول پټول دي سي شي کافران دي واکثرهم الکافرون الله تعالی فرمای اکثر د دینه هغه کافران عین ادی دي سره د اعتراف نبی هم کافران دي یو مسله ابتدا د آیات کې پاتې شو اوره به ترجمه کوم دیکې الله جل جلاله ویخت ذکر کړو او بار اشعار ذکر کړو دا مسله یاد ساته د حیوانات ویختو او وړه حیوان کو حلال دی او کو حرام دی کذب شوه دی او کذب شوه نه دی نه دا هغه چمړا او دا هغه وړه او ویخت ټول حلال دی دا هغه استعمالو جائز دی البته خنزیر چیرې اک حلال یو کو مرداري داغه چمړه ویختو بلکې ټول اجزا هډوکی وغیرہ سالم ده حرام دی پاغي کې بالکل گنجائش نشته نه اسلام نه او د دین علاوه حیوانات کومرداري ته چمړه وباسي او چیکن داغه استعمالول سری جائز دی داغه ویختم استعمالول سری داغه وړم استعمالول سری جائز دی ویختو وړه سرمن حیوان حلال دی حرام دی وه خړې شي نشي خړې حلال کړي دی ولا کړي نه دی د دې استعمالول سری جائز دی دا پاک زکه په وخت باندې خدای سره د مرګ اثر کوي خبر هم ده دا سجونه استعمالو هغه جائز دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر زبان زمون په مسلک کې او علم يروا ايدين غوري ال الطير مرغانو تا مسخراتن چې تعبیر مسخر دی په جو سما په زاد اسمان کې په بلند اسمان کې ما یوم سکوهن ندی را ٹنکڑی دیل دور زیدون حچا الا اللہ مگر صرف اللہ ان فی ذالکا یکنن پدے کے لآیات خام خادلائل لی پا قدرت و توحید و وحدانیت دا اللہ باندے لقوم انددا سکوم دا پارا یؤمنو لا چیمان روڑی واللہ واللہ تعالی چھدے جعل لکم گرز ولی دستانس دا پارا پا حالت تا حضر کی چکل کیا نو کرونا جعل لکم گرز ولی دستانس دا پارا پا حالت تا حضر او دا کلی کی من بیوتکم دا کورون استاسنا سکنن سبب دا آرام و جعل او گرز ولی دی پا حالت تا سپر کی لکم استاسو دا پارا من جلو دل انعامی د چمړو د چرپایانو نا بویوتن کورونا تستخفونها تاسو سپکمو مې دیلرا تاسو سپکمو مې دیلرا یوم ظانکم پرست سپرستا سبان دی و یوم اقامتکم او پرست کو ادری دوستا سبان دی چی سپر نستاب شخی ملگو سپک کور دی وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَلَا غَرْزَوْلِ دِي مِنْ أَصْوَافِهَا پَوَلُو دَ دَيْكِ دَوَلُو دَ دَيْنَا وَعَوْبَارِهَا وَدَ پَشْمُونُ دَ دَيْنَا وَعَشَعَارِهَا وَدَ وِيخْتُو دَ دَيْنَا غَرْزَوْلِ دِي آسَاسًا سَامَانُ وَمَتَعَنَا وَپَيْدَا إِلَا حِينٍ تَرْ يَوْ وَقْتَ پُورِ والله والله تعالی چې دی جعل لکم غرزولی د استاسو د پاره مما د هغه سنا خلقه چې پیدا کړی دی ظلالن سوری ونی او وغیرہ داغي سوری وجعل او غرزولی دی لکم استاسو د پاره من الجبال د غرونو نا اکنانن غرونو او تاخانه او سورنګان وجعل او غرزولی دی لکم استاسو د پاره سرابیلا سکمی سنا تقیكم الحر چه بچ کئی تاسو لرا گرمینا و سرابیلا سنور کمی سنا تقیكم چه بچ کئی تاسو باسا کم ده جنگون استاسو کی تقیكم بچ کئی تاسو باسا کم جنگون استاسو کی کذالک امدارنگی یتم واللہ برابرائی نعمت او نعمت خفل علیکم بتاسو بانده لعلکم خائق استاسو ده پرا تسلیمونا چه تاسو اسلام روڑی فا انتا واللو کچر دی ارازو کده اسلام نئے پیغمبرا فا انما علیکا منصب ده نبوت بیانی فا انما پس صرف و صرف علیکا پتا بنده پیغمبرا البلاغ المبین رسول خکار دی یعرفون نعمت اللہ اللہ و ایدہ بدبخت پی جنی نعمت اللہ نعمت دا اللہ ثم ینکرون او بیام انکار قید دینا چی اللہ نمانی او بود منی و اکثرهم او اکثر دا دینا الکافرون کفر کون کی دی اللہ باندے یا والاولین یا الاخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین. کریم خدای الله دې کستا قدرت طاقت بیان شي. الله مستا قدرت او طاقت باندې کیدل وی الله ته هر شی باندې قادر یې. یا الله ستا کوم نعمتونه بیان شي دې شکرې توفیق را نصیب کی. یا الله کوم جائز زنه استعمال شي الله بجائز او حلال موږ راولي. یا الله د حرام موږ ساتي الله زموږ راضي شي. صلی الله تعالی علیه و سلم.